Govori Tirana, govori Tirana. Slušajte emisiju na srpskom jeziku. Govori Tirana. Slušajte muzičku emisiju muzikom po Albaniji. Pozdrav, poštovani slušalci Radio Tirane. Kao svake naredne nedelje i na današnjoj muzičkoj emisiji za današnju sredu slušat ćete najlepše pesme 30. festivala Radio Pesme na televiziji Albanije koji se održavao zadnjih godina.